Tunezję i jednocześnie ten bardzo smakowity w wielu ujęciach sposób łączenia muzyki tradycyjnej z elektroniką reprezentuje w tym roku na festiwalu Dina Abdel Wahed. Dina Abdel Wahed. Bardzo się nastawiam także na to spotkanie. Dina jest z jednej strony producentką, która konsekwentnie wydaje swoją muzykę, jest po debiucie epką, po debiucie pełną płytą, ale też jest bardzo sprawną i doświadczoną DJ-ką i myślę, że jej katowicki występ będzie właśnie połączeniem tych dwóch światów, a niekoniecznie skupianiem się wyłącznie na jej własnej muzyce. Jeżeli chodzi o polskie dziewczyny, które w Katowicach zagrają, to bezsprzecznie koniecznie trzeba oddać swój czas, aby spotkać się z Reziną. Rezina w zeszłym roku wydała album Traces. To nie jest muzyka najłatwiejsza, ale to jest muzyka, która jest wspaniała i naprawdę wiele oddaje. Nawet jeżeli trzeba pewnego wysiłku, aby do świata Karoliny Rec wejść. Przypomnę tylko, że przed kilkoma dniami ukazała się epka zawierająca remiksy albumu Traces i na naszej antenie Rezina w oryginale, utwór Procession, a potem właśnie remix utworu In In w wykonaniu Lotika, zdecydowanie już teraz mogę powiedzieć mój ulubiony na tej płycie. Skoro pojawił się Lotik, to idźmy tropem utalentowanych chłopaków. Like poison in the blood, smoking

something new. Lose a weight, sometimes it's cruel. No, you might need just something new. Don't forget that within you. Don't save it for the better times. Don't save it for the better times. Don't save it for the better times. Every night feel missing out, and my mind's getting full of doubt. Now I'm slowly getting off the ground. It's all over but the world goes round. Let the moment never slip away. Say the things you never dare to say. Now I know you've been wasting time. We already did cross the line. Don't forget what we've been through. Just save us both from what we knew. Lose a weight, sometimes it's cruel. Just save us both from what we knew. Don't forget that within you. Just save it for the better. Save it for the better. Na wiele sposobów w szaliku, w kapturze. Jaromir Kamiński na stronie festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice pojawił się na naszej antenie i połączył bardzo wdzięcznie z grupą Camp, która także do Katowic przyjeżdża. To żeby jeszcze pozostać w tym świecie polskich producentów i polskiej muzyki, dołożę jeden utwór od Soskiego. We'll be right back.

Soski, a potem Yves Tumor. Bardzo się cieszyłam na przyjazd Yvesa do Katowic, ale poszłam sprawdzić jego koncert na festiwalu Primavera i muszę powiedzieć, że z wielkim smutkiem. To było największe rozczarowanie koncertowe Primavery, jeżeli chodzi o mnie. Formuła, którą Yves Tumor przyjął podczas tego barcelońskiego występu, to było coś pomiędzy naśladowaniem Davida Bowiego, glam rocka i wicia się po scenie w stylu takich, no, nie najwyższych lotów artystów. Z tego co wiem, on jest bardzo podatny na impulsy i jego występy właściwie nigdy nie są podobne, więc liczę na to, że ten w Katowicach będzie po prostu inny. Oh. mnie. W głowie mi brzmi dziki śpiew i nie wiem, co jest prawdą, co pokraczną zjawą. Znów piekielny pies ścieżykiem pod ścianą śpiewa mu. Pod ścianą śpiewa mu. Dogania głos mnie, w głowie mi brzmi dziki śpiew i nie wiem, co jest prawdą, co pokraczną zjawą. Znów piekielny pies ścieżykiem pod ścianą śpiewa mu. Tumor i Rat Kru, piekielny pies. Rat Kru jest dla mnie zagadką. Bardzo dużo dobrego słyszałam. Słyszałam także ich muzykę. Wiem, że trzeba tu pewnego dystansu, żeby do tego świata wejść. Dystansu, który mają sami artyści. To jest bardzo istotne i dlatego też jestem bardzo ciekawa, jak to się będzie rozwijało podczas koncertu i z pewnością o tym opowiem na antenie, kiedy już wszystko będzie za nami. No ale teraz korzystajmy z tego fantastycznego czasu, kiedy wszystko jest przed nami. Na stronie polskieradio.pl/trójka w zakładce audycje spis utworów wykorzystanych dzisiaj można znaleźć. To oczywiście mój subiektywny wybór, a cały festiwal Tauron Nowa Muzyka przynosi znacznie więcej możliwości, które mam nadzieję każdy będzie sprawdzał już na własne ręce, na własne nogi i na własne uszy, a potem mam nadzieję, że będziemy mogli o tym porozmawiać. Kiedy opadnie pył festiwalu Tauron Nowa Muzyka w Katowicach, to na początku sierpnia ponownie tam wrócimy, po to, żeby na off-festiwalu spotkać się między innymi z artystami, którzy kończą nasze dzisiejsze spotkanie, czyli Electro Acoustic Beat Sessions, którym na najnowszym albumie towarzyszy Tender Lonius. To oni kończą nasze spotkanie. Ja bardzo dziękuję, Agnieszka Szydłowska. Do usłyszenia, do zobaczenia. No i oczywiście witamy tych, którzy właśnie zaczynają dzień.